дзення, каб народ ужо вось увогуле выйшаў на вуліцы з галадухі, так бы мовіць. Лепей, каб гэтага не было. А ў іншай сітуацыі трэба ўсё ж такі выяўляць гнуткасць і сапраўды намацваць вось нейкія такія актуальныя пытанні парадку дня, фармуляваць іх і накідаць уладзе гэтыя вось пытанні. Усе дасюль памятаюць вось тэлевыступы Казуліна, памятаюць тое, што кіраўнік дзяржавы мусіў апраўдвацца на ўсебеларускім сходзе. Вось гэта быў прыклад. Там можна спрачацца наконт канкрэтных тэзаў, наконт карэктнасці, але вось тое, што гэта была вострая гульня з накіданнем свайго парадку дня, гэта відавочна. Разам з тым, глядзіце, апазіцыя заўжды спазняецца, калі льготы скасоўвалі, яны спазняліся, калі вырашалася пытанне аб будаўніцтве атамнай станцыі. Вось сёння сусветны фінансавы крызіс. Наш урад кажа, ўсё окей, мы тут справімся. Хіба хоць адзін лідар вось зараз ставіць рубам пытанне? Прабачце, у нас золата, валютныя рэзервы там 4 мільярды, а ў вас у банках грамадзяне ляжыць там, умоўна кажучы, 7 мільярдаў. Гэта сістэма можа за 2 дні ляснуцца. Вось такія пытанні, якія кранаюць усіх, варта накідаць. Вольга, вам тое ж пытанне. Сапраўды, сітуацыя такая апошніх гадоў, што ўсё ж такі на такі выразны палітычны пратэст людзей выводзяць вышэй інтарэсы. Якраз тая самая Европа, дэмакратыя, якую вы прапануеце, так бы мовіць, вынесці за дужкі, а не нейкія сацыяльныя патрэбы, нейкія сацыяльныя крыўды і гэтак далей. Па-першае, давайце паглядзім, ну і колькі людзей з 10 мільёнаў беларусаў стаялі ў сакавіку 2006 года ў Мінску? 100 тысяч, мільён. Ведаеце, сапраўды, калі мы гаворым толькі пра сацыяльна-эканамічныя праблемы, гэта недастаткова. Прагучала перадача «Праскі акцэнт», у якой удзельнічалі кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алес Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахрус. Сёння ў Бабруйску быў адкрыты мемарыяльны знак у памяць па ахвярах галакосту. У восень 1941 году нацысты забілі больш за 10 тысяч вязняў бабруйскага гета. Цяпер на месцы гета знаходзіцца бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў. Адсюль 67 гадоў таму, 6 і 7 лістападу, больш за 10 тысяч чалавек выправіліся ў свой апошні шлях у недалёкую вёску Каменка. Там іх расстрялялі. Сёння да завадской прахадной на вуліцы Бахарова ушанаваць памяць ахвяраў халакосту прыйшлі каля 200 бабруйцаў. Сродкі на выраб мемарыяльнага знаку збіралі талакой. Іх ахвяравалі бабруйцы, а таксама выхадцы з Бабруйску. Дапамагалі ў гэтым і габрэйскія дабрачынныя арганізацыі з Ізраілю, Брытаніі, ЗША ды Расіі. Сабралі 14 тысяч даляраў. Мемарыяльны знак вырабілі архітэктар Галіна Левіна і скульптар Максім Пятруль. На знаку па-беларуску напісана: «Няхай будуць іх душы уплеценыя ў вечны вузел жыцця». 1941 год. Вязнем бабруйскага гетта. Яны любілі жыццё. Этот мемориальный знак представляет собой разбитый город. Разбит город, разбиты судьбы людей. В то же время, если мы внимательно посмотрим на этот мемориальный знак, это дерево, дерево жизни. Жизнь остановить нельзя. Вот главный смысл вот этого мемориального знака. Зазначае старшыня рады бабруйскай габрэйскай грамады Леонід Рубінштейн. На мітынг з нагоды адкрыцця мемарыяльнага знаку ў прамовах тэма памяці была галоўнай. Пра яе кажа і былы вязень гета, супрацоўнік амерыканскай дабрачыннай арганізацыі Joint, грамадзянін Ізраілю Арон Вайс. Ён зазначае, што перад смерцю вязні гета прасілі адпомсціць за іх і не забыць іх. Они очень просили, не забудьте нас. Именно сегодня мы в какой-то мере стараемся выполнить этот долг перед жертвами Холокоста. Это должно повлиять, чтобы такое больше не повторилось. Это глубокий смысл этого, что происходит сегодня здесь. Пра памяць і абавязак перад ахвярамі халакосту казаў і першы сакратар амбасады Ізраілю ў Беларусі Александр Карыяў. Яго родныя таксама зведалі пакутаў гетта. Мільёны нашых братьев, сестёр, отцов, матерей погибли во время Второй мировой войны, были уничтожены. То, что происходит сегодня, происходит для того, чтобы эти люди не умерли второй раз. Существование этого памятника поможет нам никогда не забыть этих людей, поможет помнить и скорбить о них.